Οι κάτοικοι στις Σκουριές είναι από τη συγκέντρωση που είχαν χθες, την πολύ μαζική, την πολύ δυναμική. Όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχουν δίκιο και το πιστεύουν και το νιώθουν, και μαζικότητα έχουν και πάθος έχουν και φαντασία έχουν και ευρηματικότητα και τελικά αποτέλεσμα έχουν. Πάρτε για παράδειγμα την Κερατέα. Αλλά να φύγουμε από αυτά. Μάλλον θα μείνουμε, θα φύγουμε από την Κερατέα, θα μείνουμε πάνω στο Βορρά, γιατί δεν ήταν μόνο τα ωραία συνθήματα, το κέφι που είχαν. Ήτανε και όλη την προηγούμενη εβδομάδα μικρές ανθρώπινες ιστορίες που συνέβησαν εκεί, διότι η αστυνομία του Δένδια ψάχνει να βρει ποιοι έκαναν τη ζημιά την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή, και σε αυτή την προσπάθεια η αστυνομία του Δένδια είναι πάρα πολύ φανατική και με ορμή έχει πέσει πάνω στους ανθρώπους για να βγάλει την αλήθεια. Με πιάσαν, ήρθα στο μαγαζί μου, με το που πήγα να ανοίξω 5.30 ώρα το πρωί η αστυνομία, με πήρε κατευθείαν για πολύγυρο και από εκεί και στερά έμεινα μέχρι τις 8.30 ώρα μέσα. Και συνέχεια ήταν στις ερωτήσεις. Πόσες ώρες δηλαδή έμεινες μέσα? Από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ, δηλαδή 16 ώρες σχεδόν. Και συνέχεια ήταν στις ερωτήσεις. Μπήκε ο εισαγγελέας στο σπίτι μου, τα έκανε χάλια, τα παιδιά τους ήταν μόνα τους. Τα παιδιά μου χθες δεν κοιμήθηκαν στο σπίτι μου γιατί φοβόντουσαν να κοιμηθούν, γιατί μπήκαν κάποιοι άνθρωποι και ψάχναν το σπίτι μας, το έκαναν χάλια. Ναι, είχε 4 περιπολικά με πόσους άτομα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πόσα ήταν, 15 άτομα. Λες και είμαι τρομοκράτης. Και γιατί έγινε όλο αυτό, τι νομίζεις? Δεν ξέρω, για ποιο λόγο. Γιατί πηγαίνω και φωνάζω πάνω στις Σκουριές. Για τα παιδιά μου, τις ζωές μας, για τη Χλωρίδα και την Πανίδα, για να ζήσουμε. Και τέλειωσε, και τα πάρτε τα τέτοια μου. Άσε με σε παρακαλώ, από παιδιά μου, το παράμε τους ανθρώπους. Και τα πάρτε τα τέτοια μου. Πήγαμε πάνω, στα υπόγεια, με σβροξήματα, ασφαλίτες, να βρίζουν, να φωνάζουν, όρθιοι στους τοίχους, βγάλισε μου τα ρούχα, πέταμα τα μπουφάν, χειρονομίες, σε ανθρώπους οικουμενιάρχες και χωρίς να έχουμε πειράξει καμιά φορά κανέναν, με λευκό ποινικό μητρό. Πόσες ώρες καθίσατε μέσα? 5 ώρες. 5 ώρες. Ένας πολίτης της περιοχής είναι αυτός. Μία πολίτης στην αρχή ήταν της περιοχής επίσης, που περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη. Τους πιάνουν, τους κρατάνε όρος, δεν βρίσκουν τίποτα βεβαίως. Αλλά όμως λειτουργεί το κράτος Δένδια, το κράτος Σαμαρά και λοιπόν συγγενών συνεργαζόμενων. Στο ενδιάμεσο ήταν ένας βουλευτής, ο οποίος στηρίζει και αυτό Σαμαρά, ο κύριος Κυρίτσης. Το πλήρες κειμενό του πριν τις διαφημίσεις σε κανένα δεκάλεπτο θα το ακούσουμε. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε με όσα έγιναν χθες. Καλή εβδομάδα, είναι και η τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, πάει και αυτός ο μήνας. Έναν τους τρώμε και από αυτή τη χρονιά με πολύ μεγάλους και γρήγορους ρυθμούς. Ένας φίλος αναρχικός με ρωτούσε μια μέρα για τα τραγούδια που βάζουμε στην εκπομπή, του αρέσουν κτλ. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα ωραίο του Κόκκινου Στρατού, εμβατήριο, ξέρω ότι αρέσει πάρα πολλούς της άλλης πλευράς. Οπότε ίσως κάνουμε δικούς μας και τους αναρχικούς. Μέχρι τότε ανήκουμε όλοι στη Δημοκρατική Παράταξη. Ο κόλος της Δημοκρατικής Παράταξης ξεπέρασε σήμερα κάθε οργανωτική προσδοκία. Ο κόλος της Δημοκρατικής Παράταξης ψάρωσε τις μιζέριες και τα κατάλοιπα παλαιών μηχανιστικών αντιλήψεων. Ο κόλος της Δημοκρατικής Παράταξης δήλωσε σήμερα καθαρά ότι στηρίζει την ίδια την παράταξη που υπάρχει χάρη της πατρίδας. Ευχαριστώ από καρδιάς και συγχαίρω τα μέλη και τους φίλους της παράταξης που με τη δυναμική μαζική συμμετοχή του σήμερα έδειξαν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τη φαγούρα την είχαμε, φαντάζομαι και όλοι εσείς, αν το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, γιατί νομίζαμε ότι είναι εκεί και παρακεί, αλλά τελικά είναι εδώ. Ευχάριστο, πραγματικά. Μην φοβόσαστε, το Κόκκινο Στρατός έχει μείνει πια μόνο σε χοροδία και κάνει κάτι φολκλωρικές περιοδίες από εδώ και από εκεί. Έχει κάτι από το παρελθόν, το στυλ, το δυναμισμό, τα τραγούδια βέβαια, τις μουσικές, αλλά δεν είναι επικίνδυνος, δεν ήρθε όταν έπρεπε να έρθει, δεν ξέρω αν θα έρθει από εδώ και πέρα, δύσκολα τα βλέπω, γιατί για να έρθει στρατός να σε βοηθήσει πρέπει και εσύ να έχεις δικό σου στρατό, κάτι τέτοιο δεν το βλέπω, δεν εννοώ τον ελληνικό στρατό, οπότε συνεχίζουμε και ακούμε μόνο τα τραγούδια όπως μας έχουν μείνει από κεκτημένη ταχύτητα. Ένα άλλο ευχάριστο και πολύ ενδιαφέρον των ημερών, των μηνών, των τελευταίων ετών είναι ότι υπάρχει η Φόφη στην πολιτική ζωή του τόπου. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν ακούμε τη Φόφη να μιλάει για πράγματα, χρησιμοποιεί πολύ ωραίες λέξεις, μάλλον μόνο αυτό κάνει, βάζει λέξεις στη σειρά όπως τις έχει μάθει από μικρή, γιατί εκεί μέσα έχει μεγαλώσει. Αυτό και μόνο είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για ένα μικρό να μεγαλώνει μέσα στο Πασόκ και ακούστε τα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να ξανασυναντηθούμε με ανθρώπους που αναζήτησαν αλλά δεν βρήκαν αλλού απαντήσεις και μας παρακολουθούν. Απευθυνόμαστε σε αυτούς και τους λέμε ελάτε να ξανακάνουμε ισχυρή τη δημοκρατική παράταξη. Και τέλειωσε και τα πάρτε τα τέτοια μου. Κόκκινος στρατός και κόκκινος Άδωνης. Άδωνης Γεωργιάδης βεβαίως είναι κομμουνιστής, το έχει δηλώσει και ξέρετε γιατί είναι κομμουνιστής. Επειδή έχει διαβάσει πάρα πολύ Μάρξ στα νιάτα του. Στα νεανικά μου χρόνια διάβαζα πολύ Μάρξ για να καταλάβω γιατί γοήτευσε τόσο πολύ τον κόσμο. Μες. Και έχω διαβάσει όλες τις περιόδους και δεν γοητεύτηκα του κομμουνισμού. Καημένε Μάρξ. Δεν γοητεύτηκα γιατί η ιδέα ότι πρέπει να μου πάρουν την περιουσία να τη μοιράσουν σε άλλους δεν μου αρέσει καθόλου. Έχω 2-3 υπουργικά κοστούμια στην τουλάπα μου που τα έχει φάει ο σκόρος. Δεν χοητεύτηκα γιατί η ιδέα ότι πρέπει να μου πάρουν την περιουσία να τη μοιράσω σε άλλους δεν μου αρέσει καθόλου. Προτιμά τον καπιταλισμό, ο οποίος επίσης παίρνει διαμερίσματα. Είναι πολύ της μόδας στο νότο της Ευρώπης. Δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα γιατί υπάρχει ένας νόμος που τα φρενάρει όλα αυτά, αλλά θα έρθει. Θα έρθει και κανονικά, βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία. Αν δεν βλέπετε, οφείλετε να μαθαίνετε τι γίνεται στην Ισπανία. Μάλιστα, δύο πυροσβέστες πήγανε προχθές γιατί χρησιμοποιούν οι τράπεζες και τις δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να γίνουν κατασχέσεις σπιτιών, να βγάλουν έξω ηλικιωμένους ή όποιον, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο αντιστέκεται. Υπάρχουν και φορείς πολιτών, αλληλέγγυοι, συμπαραστέκονται, μπαίνουν μπροστά, αποτρέπουν κατασχέσεις σπιτιών. Προχτές σε ένα τέτοιο διαμέρισμα που έμενε μία 85 χρονών, ίσως και μεγαλύτερη, δεν θυμάμαι ακριβώς την ηλικία, Αουρέλια νομίζω ότι λέγανε, η κυρία Τάδε, Αουρέλια, πήγαν εκεί να κάνουν την κατάσχεση, πήγαν και οι πυροσβέστες, είχε πάει και ο κόσμος, αλλά αρνήθηκαν οι πυροσβέστες, νομίζω ένας πρώτο από αυτούς, πρώτος, να κάνει όλη αυτή την ιστορία λέγοντας ότι εμείς είμαστε εδώ να υπηρετούμε και να εξυπηρετούμε τον πολίτη και όχι τις τράπεζες. Αυτός νομίζω έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, τέτοια ψήγματα ψιλοαντίδρασης και αντίδρασης και αντίστασης, βάλτε ό,τι θέλετε, χωρίς βεβαίως να μπορούν αυτά από μόνα τους να καταφέρουν τη συνολική πάταξη των τραπεζών και αυτών των λογικών. Υπάρχει και στην Ουγγαρία ένα αντίστοιχο κίνημα. Κάποια στιγμή, φαντάζομαι, θα έρθει και εδώ. Όχι η αλληλεγγύη, οι κατασχέσεις των σπιτιών. Αλλά ίσως τότε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, όπως όλοι ελπίζουμε, και δεν θα έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συμβεί αυτό. Βεβαίως δεν θα τα κάνει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ όσα έχει πει μέχρι στιγμής. Είμαστε στη φάση που κάθε μέρα αλλάζει και κάτι. Ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, εκ του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ, μας ξεκαθάρισε ότι επειδή θα παραλάβουν καμένη γη, και αυτό είναι σίγουρο, δεν θα κάνει αυτά που έχουν πει μέχρι στιγμής. Ότι αν έχεις μια οικονομία με 240 δις και η τρικοματική κυβέρνηση το φτάνει τώρα στο 180 δις και έχει στόχο να το φτιάσει στο 100, πες το, να το φτάσει στο 80 δις. Δεν θα ήταν λιγότερα τα πράγματα θα μπορούσε να κάνουμε? Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα μπορούσε να πει άμα μας συνεχίζουν μας κόψαν 24%. Άρα λέω, θα υπάρχει κάποια στιγμή που μας έχουν ρίξει τόσο στο πάτο που θα μπορούμε να κάνουμε λιγότερα πράγματα από αυτά που παραλάβαμε καμένη γη. Παραλάβαμε καμένη γη. Καμένη γη. Είναι ότι το εθνικό εισόδημα μειώνεται σταθερά και ραγδαία. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση. Νομίζω ούτε ο κόσμος σας δεν επιμένει σε αυτό. Ο κόσμος σας δεν είναι λαϊκιστής. ανεπιφυλακτικός πια. Δεν είναι αυτό που ήταν και στις εκλογές ίσχυε αυτό. Δεν είναι ότι πιστεύει θα έρθουμε και θα το αλλάξουμε. Θα δώσουμε δείγματα γραφής, θα υπάρχει ο δικός χάρτης και να ξέρετε ότι θα έχουμε μια μεροληψία για τους χαμηλόμισθους και για το κατώτατο μισθό και τις κατώτατες συντάξεις. Εμείς θα σταματήσουμε την όποια χειρότερη κατάσταση που εκπορεύεται από το μνημόνιο και με οδικό χάρτη θα υπάρχει ανάκαμψη. Είναι υποχρέωσή μου να βάλω μπροστά τη διαδικασία της ανάκαμψης παύλα ανάπτυξης. Αυτή είναι και η διαφορά, ότι ο Μέν Σαμαράς λέει ανάκαμψη ανάπτυξη, ο Δε Τσακαλώτος λέει μόνο ανάκαμψη. Αυτά τα πολύ ωραία. Έχει γίνει και ένα θέμα με Δραγασάκη, Τσίπρα κτλ. Το ξεκαθαρίζουν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούμε, ανάλογα με το τι θα βρούμε τότε. Εμείς πολύ στεναχωρηθήκαμε γιατί είχαμε πιστέψει το Στρατούλη και το Μιλιό, οι οποίοι στις 28 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, πριν τρεις μήνες, τέσσερις πότε ήτανε, μας διαβεβαίωναν ότι από την πρώτη μέρα θα αυξηθούν οι μισθοί. Όσο αφορά τον κατώτερο μισθό, είναι έτοιμη η πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Είχα την τύχη να είμαι από τους συντάκτες αυτής της πρότασης νόμου, μαζί με τον κύριο Μητρόπουλο και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την έχουμε ήδη καταθέσει από τις 3 του Ιουλίου και δεν την έχει φέρει στην ολομέλεια κυβέρνηση. Είναι δέσμευσή μας την πρώτη κιόλας εβδομάδα που θα είμαστε κυβέρνηση να αποκαταστήσουμε τουλάχιστον τον κατώτερο μισθό, να αποκαταστήσουμε το επίδομα ανεργίας στα επίπεδα που ήταν πριν από τα μνημόνια. Πριν από τα μνημόνια. Δηλαδή θα κάνετε τον βασικό μισθό, τον κατώτερο μισθό, θα το κάνετε πάλι 800 με το που θα ανεβούμε. 740 με το που θα ανεβούμε. 740 με το που ανεβούμε. Ο Μιλιός είναι αυτός. Κάποιος πνίγηκε και όταν το άκουσε. Με το που θα ανεβούν αμέσως θα γίνει 740 ο κατώτατος μισθός. Βεβαίως, αν όμως υπάρχουν τα δεδομένα, τα οικονομικά, όπως είπε χτες ο κύριος Τσακαλώτος και προχτές ο κύριος Δραγασάκης. Αλλάζουν σιγά σιγά, το παρακολουθούμε αυτό. Έχουμε δει τόσες και τόσες αλλαγές και οβιδιακές και χωρίς να μας προειδοποιούν. Οπότε, γιατί να μην δούμε και την μεταμόρφωση του ΣΥΡΙΖΑ προς το πιο καθώς πρέπει, γιατί αυτό απαιτούν οι συνθήκες, η συγκυρία, η Ενωμένη Ευρώπη, η Ελλάδα σήμερα, οι συμμαχίες κτλ. Είμαστε όλοι, μήνυμα του ακροατή εδώ με το όνομα Χαρικλής, είμαστε όλοι Ισπανοί πυροσβέστες και Βούλγαροι πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε Βούλγαροι πρωθυπουργοί, δεν είμαστε καν πρωθυπουργοί, αλλά δεν είμαστε και Ισπανοί πυροσβέστες, γιατί δεν είναι όλοι οι Ισπανοί πυροσβέστες σαν τον ένα που είπαμε πριν. Μια που το έφερε κουβέντα στους Ισπανούς, πριν δύο εβδομάδες είχαμε ξεκινήσει την εκπομπή με ένα βίντεο που έχουν φτιάξει μια ομάδα φοιτητών και ένας καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο της Μούρθια, μια από τις περιοχές της αυτόνομες εκεί της Ισπανίας, και χρησιμοποιούσε λέξεις ελληνικές που υπάρχουν και στην ισπανική γλώσσα και είχαν κάνει τα παιδιά εκεί μια ολόκληρη ιστορία. Για το πώς το φτιάξανε, ποιοι ακριβώς το φτιάξανε, έχουν οι Έλληνες.com, το έχουμε αναρτήσει και στο δικό μας site, στην Ελληνοφρένεια, ένα βίντεο που έχουν εντοπίσει οι συνάδελφοι εκεί, τον καθηγητή που είχε την ιδέα και γενικώς μιλάει για όλο αυτό το κόνσεπτ, για την αγάπη τους προς την Ελλάδα. Εκφράζουν τη συμπαράστασή τους, οπότε αν θέλετε να δείτε το πώς το φτιάξαν, βρείτε μετά και το αντίστοιχο βίντεο να δείτε και τι ακριβώς έφτιαξαν και πώς λειτουργούν σε κάποιες σχολές και με τι αγάπη μιλάνε για την Ελλάδα, τουλάχιστον οι Ισπανοί. Μιλάνε για την Ελλάδα με αγάπη και εμείς μιλάμε για την Ελλάδα με αγάπη, και επειδή η Ελλάδα θα γίνει καλύτερη, δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει ο κύριος Θοδωρής Μαργαρίτης από τη Δημάρ. Τώρα, αυτό όμως που θέλω να πω είναι το εξής. Η δημοκρατική αριστερά έχει μια δουλειά να κάνει σε αυτήν την κυβέρνηση. Εκτός από τη στήριξη. Η δουλειά της είναι να προσθέσουμε ανέργους στη χώρα μας. Και τέλειωσε, και τα πάρτε τα τέτοια μου. Η δημοκρατική αριστερά έχει μια δουλειά να κάνει σε αυτήν την κυβέρνηση. Εκτός από τη στήριξη. Η δουλειά της είναι να προσθέσουμε ανέργους στη χώρα μας. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Μην βλέπετε που καλπάζει και τρέχει ανεργία και έχουμε περάσει την Ισπανία, επειδή πολλή συζήτηση κάναμε. Θα το καταφέρει, γιατί αν δεν ήταν η Δημάρ, μπορεί να μην ήταν τόσο αποτελεσματικά όλα όσα γίνονται. Να ευχαριστήσουμε τη Δημάρ από αυτό το μετερίζει και τον κύριο Μαργαρίτη, βεβαίως και τα άλλα κόμματα, τα δύο που συνεργάζονται, για να έχουμε τέτοια πάρα πολύ καλά αποτελέσματα παγκοσμίου επίπεδου πια, μοναδικά στην ιστορία των σύγχρονων κοινωνιών, γιατί εκεί έχουμε φτάσει, επιτέλους η Ελλάδα να κατακτάει τον έναν μετά τον άλλον, τη μία μετά την άλλη τις πρωτιές, και να νιώθουμε όλοι πραγματικά υπερήφανοι που συμβάλλουμε σε αυτό το μεγαλούργημα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, και αυτό μεγαλούργημα, όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το Real FM. 211-200-8200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά μας μετά και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και ο κύριος Κυρίτσης, βουλευτής Τρικάλων, συνομιλώντας με έναν αγρότη εκεί της περιοχής, είπε την περίφημη φράση που ακούμε όλοι και υπάρχει μια ειλικρίνεια στα λόγια της Δημάρ, πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και πάμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αν έκανε η κυβέρνηση ή όχι, περίμενε τη Δευτέρα να ακούσει. Κάτσε τη Δευτέρα λοιπόν που θα μιλήσουμε. Εγώ σας λέω που είδαστε θα σας πω και εγώ λοιπόν, τριπλασιάζουμε τους μισθούς και θα δεκαπλασιάσουμε τους ανθρώπους. Και τέλειωσε και θα πάρτε τα τέτοια μου. Άσε με σε παρακαλώ να κουβεντιάζουμε τους παράμετρους τους ανθρώπους. Ο κόλος της Δημοκρατικής Παράταξης δήλωσε σήμερα καθαρά ότι στηρίζει την πατρίδα χάρη της πατρίδας. Και θα πάρτε τα τέτοια μου. Η Δημοκρατική Αριστερά έχει μια δουλειά να κάνει σε αυτήν την κυβέρνηση. Τη χρεοκοπία της χώρας. Μάλιστα. Έχω δύο-τρία υπουργικά κοστούμια στην τουλάπα μου που τα έχει φάει ο σκόρος. Μου λέει κύριε Κουστούμι, κύριε Κουστούμι. Προπέσω Κουστούμι. Κατάλαβε. Τα νεανικά μου χρόνια διάβαζα πολύ Μάρξ. Δεν χοητεύτηκα γιατί η ιδέα ότι πρέπει να μου πάρουν την περιουσία να τη μοιράσω σε άλλους δεν μου αρέσει καθόλου. Η Δημοκρατική Αριστερά έχει μια δουλειά να κάνει σε αυτήν την κυβέρνηση. Εκτός από τη στήριξη. Η δουλειά της είναι να προσθέσουμε ανέργους στη χώρα μας. Καλά το πάνε. Έχουν ένα στόχο και τον καταφέρουν και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε τους πολιτικούς να λένε λόγια, αλλά δεν κατάφεραν αυτό που μας είχαν υποσχεθεί. Ενώ ετούτοι το κάνουν πράξη. Για τον κωδικοποιημένο τώρα μήνυμα, για τον φίλο Δημήτρη που το κινητό του τελειώνει σε 8-11 και μου έχει στείλει αυτό το μήνυμα που ξέρει, να το απαντήσω ότι δεν είναι απλά κακό, είναι τραγικό, είναι σχρό. Επειδή με ρωτάει κάτι και του έδωσα την απάντηση και πολλές άλλες λέξεις μπορούμε να προσθέσουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός που ακούμε εδώ και αρκετή ώρα να μιλάει για το κοστούμι του, τα κοστούμια τα οποία τα έχει έτοιμα αλλά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα υπουργός. Καλημέρα κύριε Μητσοτάκη, καλημέρα κύριε Παπαδημούλη. Καλημέρα. Τώρα δεν ξέρω αν την επόμενη Κυριακή θα είστε βουλευτής ή υπουργός, γιατί πολλά διαβάζω αυτό το Σαββατοκυριακό, έτσι. Στον κύριο Παπαδημούλη αναφέρεστε. Σε εσάς, γιατί θα πάτε στην κυβέρνηση με τον κύριο Παπαδημούλη. Δεν ξέρω, δεν το προσδιορίσατε. Αλλά μιας και αναφέρεστε σε μένα, κύριε Αυτιά, να σας πω ότι έχω δύο-τρία υπουργικά κοστούμια στην τουλάπα μου που τα έχει φάει ο σκόρος. Το κοστούμι, ολοκαίνουργιο κοστούμι. Ολοκαίνουργιο κοστούμι, προπέρσιο κοστούμι, κύριε Γυπασιά. Έχω δύο-τρία υπουργικά κοστούμια στην τουλάπα μου που τα έχει φάει ο σκόρος. Ολοκαίνουργιο κοστούμι, κύριε Γυπασιά. Προπέρσιο κοστούμι. Κατάλαβε. Αυτό το ολοκένουργιο κοστούμι, προπέρσινο κοστούμι του μεγάλου Ορέστη Μακρύ, νομίζω ξανάρχεται σιγά σιγά γιατί αυτά είναι από τη δεκαετία του 60. Έχουμε γυρίσει στην εποχή, γυρίζουμε με πολύ ωραίους ρυθμούς, στην εποχή που θεωρούμε ολοκένουργιο κάτι που είναι τουλάχιστον 3 ετών. Να σου πω τώρα, 5 μέρες μετά, ποιος θα θυμάται τη συνέντευξη με τον Πανούση που είχαμε, αλλά θέλω να σχολιάσω κάτι, μπορώ? Για πες. Ανατρεπτικός, ωραίος, καυστικός, μακάρι να είχαμε κι άλλους. Αριστερός με την ευρύτερη, αλλά μπουρδολόγησε νομίζω λίγο. Δηλαδή αυτό με τις απεργίες διαρκείας, άμα το υποστηρίζεις, πρέπει να το στηρίζεις κιόλας. Δεν τον είδα να πάει στη Χαλιβουργία εκεί πέρα να κάνει μια συναυλία, να κάνει και 3 μέρες, να μαζέψει κόσμο εκεί να δουν και το χώρο. Έτσι, μακρά διαρκείας απεργίας. Αλλά ο Πανούσης στο σπίτι του δεν γίνεται. Πρέπει να βγει κι αυτός λίγο στη γύρα να επηρεάσει, αφού είναι καλός. Να σε ρωτήσω κάτι θέλω. Ναι. Δεν φτάνει που τρώμε στη μάπα αυτό το μαλάκα το γελίο τον Άδωνη. Πρέπει να τον ακούμε και από την εκπομπή σας. Ναι.

είναι δωρεάν, αλλά απαιτεί από εσάς να πάτε από μια σακούλα ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, σε τρόφιμο, γιατί θέλουν να φτιάξουν το κοινωνικό τους παντοπολείο, να το εμπλουτίσουν μάλλον, να γεμίσουν τα ράφια, όπως λένε, ελάτε να ενισχύσουμε όλοι μαζί το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Κορωπίου. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, 25 έχει ο μήνας, ναι, στις 8 στο κλειστό γυμναστήριο του πρώτου γυμνασίου Κορωπίου. Όπως λέει η πρόσκληση, σπουδαίοι καλλιτέχνες του ελληνικού τραγουδιού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των διοργανωτών. Θα συμβάλλουμε το δικό τους ξεχωριστό μουσικό τρόπο στο σκοπό της εκδήλωσης, που είναι η συγκέντρωση τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες δημοτών της πόλης του Κορωπίου. Ποιοι θα τραγουδήσουν? Με αλφαβητική σειρά: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Δήμου, Λουδοβίκος των Ανογείων, Κώστας Μακεδόνας, Μαριό, Χρήστος Νικολόπουλος, Λάκης Παπαδόπουλος, Ζωή Παπαδοπούλου, Πίτσα Παπαδοπούλου, Μαρία Σουλτάτου, Θωμάς Τεργίου, Πασχάλης Τόνιος, Μπάμπης Τσέρτος, Λάκης Χαλκιάς. Καλλιτεχνική επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, πηγαίνετε όσοι είστε εκεί στο γυμναστήριο του πρώτου γυμνασίου Κορωπίου, πιάνετε και μια σακούλα, όχι με ευπαθή, με τα υπόλοιπα μακαρόνια, ρύζια, κονσέρβες, για να ενισχύσετε τους κατοίκους της περιοχής, τις ευπαθείς ομάδες στο Κορωπίο, αλλά φαντάζομαι και στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, τι έχουμε τώρα? Έχουμε τον αθάνατο Έλληνα. Ξέρουμε όλοι τι έγινε χθες με το βλαστό στη φυλακή, στα Τρίκαλα, το ελικόπτερο κτλ. Ένας όμως αγρότης του κάμπου το είχε δει και το είχε μυριστεί από πριν. Είδα το ελικόπτερο να περνάει, ερχόταν από Λάρισα και πέρασε από το χωριό μου τη Χρυσαυγή. Ναι. Και υποψιάστηκα ότι πηγαίνει στις φυλακές και όπως έγινε. Μπράβο! Αυτοί οι αγρότες εκεί του κάμπου βλέπουν το ελικόπτερο από κάτω και ξέρουν ότι πάει στη φυλακή. Το υποψιάστηκε, να. Και πραγματικά έγινε ο άνθρωπος, και κληρονομικό χάρισμα και διέστηση. Τα πάντα όλα μαζί σε έναν. Δεν είναι μόνος του, είναι και άλλοι Έλληνες. Καμιά δεκαριά εκατομμύρια που ξέρουμε από πριν τι θα συμβεί, βλέποντας κυρίως ένα ελικόπτερο πάνω από το κεφάλι μας. Ο κύριος Βορύδης δεν βλέπει, δεν έχει χάρισμα κληρονομικό. Έχει κάτι άλλο. Εγώ, καταρχάς, φιλοσοφικά έχω μια γενικότερη θέση. Όσο λιγότερο μπορεί να κρατήσει το κράτος, τόσο καλύτερα. Έτσι. Και επομένως, για μένα το κράτος, επειδή είναι ένας μηχανισμός παρέμβασης στην ατομική ελευθερία, όσο λιγότερα κάνει, τόσο καλύτερα γίνεται. Λέει ο κύριος Βορύδης και θεωρεί το κράτος μηχανισμό παρέμβασης στην ελεύθερη ατομική βούληση, ελευθερία κτλ. Μια πτυχή του κράτους είναι αυτή. Μια άλλη πτυχή του κράτους είναι στους αδύνατους, που είναι και πάρα πολλοί. Σε οποιοδήποτε σύστημα, καπιταλιστικό ή άλλο, να βοηθάει αυτούς τους αδύνατους, να απαλύνει λίγο τον πόνο. Αλλά βεβαίως, εν τη ρήμη του λόγου, το μυαλό του κυρίου Βορύδη πήγε μόνο στα εμπόδια που βάζει το κράτος, στην επιχειρηματικότητα. Και γι' αυτό δεν θέλει καθόλου κράτος. Υπάρχει όμως το κράτος, έτσι όπως το συζητούμε όλοι μας, έχει πολλές πτυχές σε αυτή τη ζωή, και δεν ξέρω και στην επόμενη ζωή. Αλλά βεβαίως ο καθένας το βλέπει από την ταξική δική του σκοπιά. Και είναι πολύ λογικό και πολύ ωραίο εδώ που τα λέμε, για να μπορούμε να τοποθετούμαστε. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι έχει ακόμα ένα παράθυρο ανοχής από την κοινωνία. Αυτή είναι τουλάχιστον η δικιά μου. Πότε θα το έχει αυτό? Πιστεύω για ένα χρόνο ακόμα. Μέχρι του χρόνου το Φλεβάρι, το προέβλεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλος Έλληνας με κληρονομικό χάρισμα. Έχει η κυβέρνηση ανοχή. Πώς έβγαλε τώρα το συμπέρασμα και το ορίζει έτσι και με τέτοια ακρίβεια, δεν θα μπούμε στο μυαλό του Κυριάκου. Δεν έχουμε διάθεση για άλλη μοναξιά. Παρακαλώ. Γεια σας, τον κύριο Μπαλούρδο. Ο ίδιος. Μου είπανε να σας πάρω για ένα βιβλίο για το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ για παλαιοπασόκους. Ναι, είστε παλαιοπασόκα? Ναι, τελώς. Α, δεν είστε πια? Όχι. Γιατί φύγατε? Γιατί γίνεται χαμός. Και μου είπαν ότι θέλω να το στείλω στον πατέρα μου αυτό. Α, και πού πήγατε τώρα? Πήγατε στον ΤΕΜΕΚ Πασόκ? Πήγατε στον Νέο Πασόκ? Όχι, όχι, με τέτοια δεν ασχολούμαι εγώ. Πού πήγατε? Είδες και Νέους Δημοκράτες. Ναι, πού πήγατε? ΚΚΕ, από πάντα. Α, όχι, με το ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται? Πού κολλάει? Όχι, μένω μου έδωσαν το τηλέφωνο να πάρω και τον πατέρα μου να το στείλω. Α, ο πατέρας είναι παλιό Πασόκος, πήγε στον Νέο Πασόκ. Έτσι. Α, κατάλαβα. Να σας πω. Για πείτε μου. Αν τον πάτε στη Βουλγαρία, επιτρέπεται η καύση νεκρών και ζωντανών. Ναι, μπορείτε κατευθείαν να πάτε, να τον προλωτιάσετε, να φύγετε. Έτσι κι αλλιώς, και εδώ που είναι ζωντανός, καλό δεν κάνει. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Ενώ αλλιώς είναι και χρήσιμος για τα λουλούδια, κάνει για λίπασμα η στάχτη. Έτσι, έτσι. Να τον χαίρεστε πάντως. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μέλλον των παιδιών μας και το δικό μας. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Ήθελα να πω εδώ για την βροχή που έκανε, την ταινία. Α, την Αεροποντούλα, αυτή την ψυχάλα. Αυτή την ψυχάλα. Ναι. Ψυχή και η ψυχάλα. Ψυχάλα, ροχάλα, κάτι τέτοιο έριχνε. Είναι αυτό που λένε, έβαλε ο Θεός σημάδι, αυτό ήτανε. Το Μάγιο θα μου στείλει καμιά τούρτα που γιορτάζω, που κλείνουν τα 21. Όχι, και χέστηκα κιόλας. Κακό ψόφο να έχεις. Δεν σας ακούω καλά. Λέω κακό ψόφο να έχεις. Θα με φωνάξεις. Ναι, ναι, αυτό λέω, θα σε φωνάξω. Αλλά θα μου φωνάζεις Πέτρο, Άγιο.

Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και πάμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα, αν κάνει η κυβέρνηση ή όχι, περίμενε τη Δευτέρα να ακούσει. Κάτσε τη Δευτέρα λοιπόν που θα μιλήσουμε μετά. Θα σας πω και εγώ λοιπόν. Τριπλασιάζουμε τους μισθούς και θα δεκαπλασιάσουμε τους ανθρώπους. Και τέλειωσε και τα πάρτε τα τέτοια μου. Άσε με σε παρακαλώ να κουβεντιάζουμε στο παράμετρο τους ανθρώπους. Της Δημοκρατικής Παράταξης δήλωσε σήμερα καθαρά ότι στηρίζει την πατρίδα χάρη της πατρίδας. Και τα πάρτε τα τέτοια μου. Η Δημοκρατική Αριστερά έχει μια δουλειά να κάνει σε αυτήν την κυβέρνηση. Τη χρεοκοπία της χώρας. Μάλιστα. Έχω 2-3 υπουργικά κοστούμια στην τουλάπα μου που τα έχει φάει ο σκόρος. Όλο και έρθει μια κοστούμια, κύριε Γκρασιάκο. Ορίστε, προπέσω κοστούμια. Καταλαβαίνετε. Σήμερα. Στα νεανικά μου χρόνια διάβαζα πολύ Μάρξ. Δεν χοητεύτηκα γιατί η ιδέα ότι πρέπει να μου πάρουν την περιουσία να τη μοιράσω σε άλλους δεν μου αρέσει καθόλου.